zł taniej. 179 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 sierpnia, jest 14. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Zmiana warte w Pałacu Prezydenckim już w tym tygodniu. Politycy różnie oceniają dwie kadencje Andrzeja Dudy. Niemal połowa pytanych oczekuje zmiany premiera. Sondaż publikuje Wirtualna Polska. 9 kąpielisk zamkniętych w Zachodniopomorskiem. Winne wysokie fale albo sinica. W środę Karol Nawrocki obejmie urząd prezydenta. Zastąpi na tym stanowisku Andrzeja Dudę. Politycy różnych partii różnie oceniają dwie kadencje odchodzącego prezydenta. Przedstawiciele rządzącej koalicji krytykują go za postawę wobec zmian w wymiarze sprawiedliwości wprowadzanych przez rząd PiS oraz kontrowersyjne wypowiedzi. Zdaniem wiceministra edukacji Pauliny Piechny-Więckiewicz te ostatnie miały negatywny wpływ na społeczeństwo. To z szacunku do wyborców pana prezydenta niech to będzie dwuja. Pan prezydent bardzo źle kończy swoją prezydenturę. Porównywanie ministra sprawiedliwości do koronawirusa, żeby chociaż o tym wspomnieć. Kwestie związane z różnymi cytatami, powoływaniem się na opinie osób, które mówiły o wieszaniu. Nie podoba mi się to. Głowa państwa nie może sobie pozwalać na to, żeby dzielić obywateli. W ocenie szefowej kancelarii prezydenta Małgorzaty Paprockiej prezydentura Andrzeja Dudy dobrze zapisze się w polskiej historii. Jak mówi, świadczyć o tym ma wysokie miejsce, jakie zajmuje Andrzej Duda w rankingach zaufania społecznego, a także jego skuteczność i postawa wobec globalnych kryzysów. Jednak żaden z prezydentów III RP nie mierzył się z takimi wyzwaniami, jakie przyniosło właśnie druga część prezydentury. W pierwszej części oczywiście pandemia COVID-u, która zatrzymała Polskę, zatrzymała świat ze wszystkimi wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem obywateli, ale też z utrzymaniem miejsc pracy, z kwestiami gospodarki. To było bardzo ważne. I drugie wyzwanie, również bardzo istotne z perspektywy w ogóle zadań prezydenta jako zwierzchnika sił zbrojnych, jako gwaranta ciągłości państwa, no to oczywiście kwestia wojny na Ukrainie. Druga kadencja prezydenta Andrzeja Dudy zakończy się 6 sierpnia. 48,6% badanych uważa, że konieczna jest zmiana na stanowisku premiera. 43,8% nie widzi potrzeby dymisji Donalda Tuska, a 7,6% pytanych nie ma zdania lub trudno im powiedzieć. Tak wynika z sondażu dla Wirtualnej Polski. Badanie przeprowadzone między 25 a 27 lipca przepytano 1000 osób. Atak na policjanta w województwie zachodniopomorskim. Do zdarzenia doszło wieczorem podczas próby zatrzymania poszukiwanego mężczyzny w Maszewie. Policja dementuje informację, że funkcjonariusz został ugodzony nożem. Obrażenia, jakich doznał policjant, nie zagrażają jego życiu. Policjant został przewieziony do szpitala, gdzie po wykonaniu niezbędnych badań lekarskich oraz konsultacji lekarskiej został zwolniony. Martyna Kowalska z policji w Goleniowie nie ujawnia, czy napastnik został zatrzymany. Za napaść na funkcjonariusza grozi do 10 lat więzienia. Czerwone flagi zakazujące wejścia do wody powiewają na kilku kąpieliskach w województwie zachodniopomorskim. Ze względu na wysokie fale i silne prądy wsteczne organizatorzy zamknęli 9 morskich kąpielisk. 4 w Dąbkach, 2 w Bobolinie i 2 w Wiciu. Z powodu zakwitu sinic nadal nieczynne jest kąpielisko w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Zakaz wejścia do wody obowiązuje też na kąpielisku Darłówko Zachodnie nr 5. W wodzie wykryto przekroczenie dopuszczalnego stężenia bakterii coli. Na Międzynarodową Stację Kosmiczną przyleciało 4 nowych astronautów. 2 Amerykanów, Japończyk i Rosjanin. Podróżowali pojazdem SpaceX Crew Dragon. To 11. zmiana załogi stacji w ramach programu NASA. Podczas powitania na pokładzie Zena Cardman mówiła o emocjach towarzyszących jej pierwszej podróży w kosmos. To była absolutnie podróż życia. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że możemy tu być. Bardzo dziękujemy za ciepłe powitanie. To był niesamowicie piękny widok, kiedy po raz pierwszy zobaczyliśmy stację kosmiczną. Szczególnie, że towarzyszą nam w niej ci wspaniali członkowie załogi. W trakcie misji astronauci będą symulować scenariusze lądowania na Księżycu. Mają też badać wpływ mikrograwitacji na nasiona granatu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplejsza Zamojszczyzna. Tam temperatura wzrośnie do 27 stopni. W centrum będą 24, nad morzem 20. Po południu trochę słońca, trochę chmur, z których może padać. Na południowym wschodzie synoptycy ostrzegają przed burzami. Autopromocja. Jego korzenie tkwią w jazzie, ale w pewnym momencie rzucił gitarę i wybrał gramofon. Efekt zgrania i tworzenia house'u, disco, funk'u jest znany daleko poza granicami Polski. Krakowianin Marek Stuczyński, bywalcom klubów i festiwali znany jako Elton John, przyjedzie objąć na 2 godziny rezydencję, dosłownie w lokalu przy Myśliwieckiej. Audycja Rezydencja z Eltronem Johnem i jego gramofonem na antenie Trójki w niedzielę od 14:00. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W tę sobotę w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Polski kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Masło ekstra 82%, koło 200 gramów. Cena przed obniżką 7,49. Teraz 4,75 za opakowanie przy zakupie 3. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 3,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. W sobotę zakupy robię w moim Lidlu. Jak lato, to podróże. Jak podróże, to kierunek Allegro Your Season. Odkryj szeroki wybór części i akcesoriów do przyczep kempingowych. Przygotuj się na długie i krótkie wycieczki. Jak tak, to Allegro. RTV Euro AGD. Już jest letni zjazd cenowy na produkty objęte promocją. Lodówka LG No Frost 203 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3297. Teraz za 3099 zł. Dodatkowo tylko do poniedziałku. Kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:07. Sponsorem audycji jest Mini, dostawca samochodu Mini Cooper i partner OFF Festiwalu. Radiowy Dom Kultury. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska. Ja nazywam się Agnieszka Obszańska. A ja Michał Nogaś. To zaczynamy. Dobrze jest zacząć po tylu latach audycję Radiowe Dom Kultury od grupy Fols, bo bardzo mocno kojarzy się z naszą historią pracy w Trójce od pierwszego wyczekiwanego koncertu na Openerze lata temu, po także przez kolejne występy, spotkanie na Off Festiwalu. I teraz mi się przypomniało, kiedy słuchaliśmy utworu Kasy jest, że to jest też moment, kiedy Folsi grali na Offie, mojego ostatniego takiego oko w oko spotkania z Janisem Filipakisem, którego Michał mi bardzo zazdrości. Spotkania oczywiście. 5 lat temu ostatni raz ta audycja się pojawiła na antenie, a we wrześniu minie 21 lat od pierwszego jej wydania. Przy okazji pozdrawiamy Michała Margańskiego, który był tu z nami na początku. No a teraz wróciliśmy na jeden raz w tym składzie, by tak powiedzieć, podstawowym. Ale nie będziemy sentymentalnie teraz. Nie, nie. Tak. Wzruszenie już ze mną. Ale zawsze do Fols tańczyliśmy i będziemy tańczyć teraz. Zawsze festiwalowo też jest tak, że jeżeli jesteśmy w terenie, to nasza audycja była podczas prób. I to teraz słyszymy tutaj na miejscu. Jesteśmy na Off Festiwalu w Katowicach. Dzisiaj wspaniały dzień, podobnie jak wczorajszy i podobnie jak będzie jutrzejszy, a my dzisiaj będziemy opowiadać o tym, co dzieje się tutaj na miejscu, ale także o tym, co dzieje się w kulturze w Katowicach. Jak zawsze będziemy krążyć. Od razu powiem, że na scenie głównej, przy której teraz siedzimy, swoją próbę ma Jan, a o to, aby nas było słychać na antenie mimo tej ekspresji, dbają tutaj na miejscu Dariusz Binkowski i Paweł Zieja, a w studiu w Warszawie opiekuje się nami Michał Jakubik. Bardzo serdecznie z góry dziękujemy. I jednocześnie oczywiście planując naszą audycję dla wszystkich fanów grupy NiKap albo dla tych, którzy próbują skreślić ich i odebrać im prawo do występów, mamy taką informację, że po godzinie 15 nasza rozmowa z zespołem, więc wtedy wsłuchując się w ich opowieść, ich wersje, a także w konteksty, które uda nam się dostarczyć, myślę, będzie można sobie wyrobić własne zdanie. Grali wczoraj na głównej scenie i było prawdziwe szaleństwo. O tym opowiemy po 15, a przed rokiem na tej samej scenie pojawił się pan, którego teraz posłuchamy. To jest nowy singiel Baxtera Derego. We'll be right back. to Baxter Dury, nowy singiel nazywa się Shadow Points. A my tutaj na miejscu na festiwalu w Katowicach, na terenie festiwalowym, już o godzinie 16:00 ten teren ubogaci się o wszystkich festiwalowiczów i festiwalowiczki. Przybędą tutaj, żeby posłuchać razem z nami koncertów, bo na koncertach też bywamy. Ale jesteśmy tutaj szeroką ławką, możemy powiedzieć. Nasze audycje zaczęły się w czwartek. Mateusz Tomaszuk otworzył oficjalnie naszą obecność tutaj na festiwalu. Ale przecież ta ekipa jest bardzo liczna. Mamy coś dla naszych ludzi? Dwie informacje. Po pierwsze, to jak my wyglądamy po latach, można zobaczyć na naszym Facebooku. Tam jest zdjęcie, gdy przekraczamy bramy off festiwalu. Proszę się nie przestraszyć, można wysłać nam uśmiechy. A po drugie, mamy głosy z wczoraj, albowiem przyznam się Państwu, że Agnieszka, a także część naszej załogi, wśród nich są również dodatkowo Magda Sawicka i Bolesław Chromy, którzy robią relacje w naszych mediach społecznościowych, czyli Państwo Piastowie. Oni wszyscy są jeszcze w piątku. Posłuchajmy. Pierwszy dzień off festiwalu rozpoczął się tak bardzo, bardzo, bardzo pięknie. Czasem deszcz, czasem słońce, ale muzyka i muzycy już są. Po roku wiele osób spotyka się tu, mówi sobie dzień dobry, a ja także oczywiście podglądam ekipę radiowej Trójki, która na tegoroczną odsłonę offa przyjechała bardzo licznie. Michał Kowarski obok mnie, nie widzę ani beretu, ani koszulki Trójki. Dzień dobry, czy muszę się tłumaczyć, teraz ukorzyć się. Jesteś na antenie Trójki. Jestem na antenie Trójki, naprawdę? Serio? Niesamowite. Nie mam gadżetów, ponieważ wyposażę się w nie jutro, bo nie chciałem, żeby zmokły w tym deszczu i w tej nawałnicy, która tutaj przyjdzie, ponieważ sprawdzałem mapę pogodową i teraz nad Wiedniem dzieje się naprawdę dramat, który płynie do nas. Jutro każdy na festiwalu zobaczy cię w berecie Trójki? Oczywiście, tak samo jak w tamtym roku, bo ja przypominam, że jako jedyny w tamtym roku, kiedy prowadziłaś audycję z Michałem, byłem w berecie. Łubu-dubu? Łubu-dubu. Ania Lalka ubrana tak lekceważąco wobec pogody? No, idę na nikap, musiałam się wystroić. Rozumiem. Gosia Jakubowska zajęta, bo pojawiły się pierwsze problemy. Jakie mamy problemy? No, taki problem mamy, że ktoś rzekomo zeskanował bilet kogoś innego i teraz całe szczęście jesteśmy przygotowani na tę sytuację i po prostu wyślę za chwilę kolejny bilet. Słuchacze zaopiekowani. Grabek też się denerwuje. Czym się denerwujesz? Ja się nie denerwuję. Aha, a dzisiaj ważny dzień? Tak, jest bardzo ważny. Raz, że Trójka na ofie, dwa, że pół dekady mi w tej Trójce minęło, proszę pani. Dokładnie 5 lat, odkąd powiedziałem pierwsze słowa. A w radiu przez te pół dekady było różnie. To niesamowite. Właśnie ze mną Magda i Bolesław, wspominani przed chwilą. Pytanie, które ukradłam od was, co macie w kieszeniach? Mam gumę do rzucia, żeby zawsze czuć się świeżo. Ja mam węża oraz miętą chusteczkę higieniczną, bo lubię coś miętą mieć w rękach. Gdzie się człowiek nie obejrzy, tam sami znawcy, specjaliści od muzyki, a do tego bywalcy o festiwalu. Ileż to już lat, Jarek Szubrycht? Wszystkie. Czyli? Nie wiem, ile to jest, 20? 18 to jest edycja festiwalu. To dwie musiały bardzo mi się ciągnąć. Jak to jest być na festiwalu, z którym przez lata byłeś związany tak bardzo silnie, pracując przy nim, pisząc wszelkie notki, opiekując się artystami i trochę inaczej spędzając czas w związku z tym, kiedy festiwal ruszał? Przez pierwsze 2 lata to było bardzo trudne, bo rozglądałem się za tym, co jest do zrobienia. Natomiast teraz wspaniale się bawię. Teraz ten festiwal bardzo mi się podoba, bo mogę wreszcie wszystko zobaczyć, wszystkiego skorzystać. I teraz możesz też powiedzieć wszystko to, czego wtedy nie mogłeś nam powiedzieć, o tajemnicach offa, tych niedostrzegalnych dla osób, które nie mogą wchodzić na backstage i w te wszystkie miejsca. Czy tam jest fajnie? Oczywiście wszystko w pełnym zaufaniu wam wyjawię. Tak, tam jest fajnie. Tam jest fajnie, czasem bardzo nerwowo, ale to też jest fajne. Ja bardzo lubię ten rodzaj pracy na pełnej adrenalinie. Czasem bardzo przyjemnie, to też zależy od artystów, którzy wprowadzają taki, a nie inny nastrój, bo niektórzy lub ich ekipy wprowadzają bardzo nerwowy, ale niektórzy swobodny, przyjemny, rodzinny, więc różnie bywa. Ale trochę tęsknię za tym backstage'em, tak? No właśnie, bo to jest tak, że im większy artysta, tym większe kłopoty, czy to jednak niekoniecznie idzie w parze? Niekoniecznie. Z mojego doświadczenia wynika, to też oczywiście nie jest reguła, bo też różnie bywa, że najtrudniej jest z artystami, którzy szybko i nagle osiągnęli wielki sukces i jeszcze tym sukcesem nie zdążyli się nacieszyć, jeszcze być może wokół siebie mają ludzi, którzy nie do końca albo rozumieją to, co się wydarza, albo wykorzystują to w nie najlepszy sposób. Bardzo często te legendy są bardzo łatwe we współpracy, są bardzo przyjazne, więc no, nie ma reguły. To jest takie typowe pytanie na rozpoczęcie festiwalu. Twój typ na tę edycję? Os Mutantes, Portrayal of Guilt, Envy. No i Nick Up. Bardzo chciałbym zobaczyć Nick Up. Będziesz z nimi też rozmawiał? Będę rozmawiał. Jakie będzie twoje pierwsze pytanie? Nie powiem. A jakie było nasze pierwsze pytanie do zespołu Nick Up? Tego wszyscy dowiedzą się po 15. Piątek był wspaniały na OFF Festiwalu. Było kilka świetnych koncertów. Teraz będzie zespół, na którym z Agnieszką Obszańską byliśmy oboje. Us Mutantes, czy nie było cię tam? Byłam, i? Dotarłam, dobiłam i zobaczyłam, że można naprawdę w solidnym wydaniu zaprezentować jednocześnie brazylijską muzykę i psychodelię. To jeszcze dodam, że gdyby ktoś chciał posłuchać lidera tego zespołu, to może sobie odsłuchać wczorajszą listę osobistą Piotra Meca. Piotrowi też się podobał ten koncert bardzo, a do tego właśnie miał szansę pogadać o muzyce i o tym, jak się to robi. A teraz wróćmy do płyty z 1968 roku. Tak zaczynali ci, których nazywa się czasami brazylijskimi Beatlesami. Senior F. To jest taki zespół, który powinien na żywo grać w każdą niedzielę w Trójce. To jest moje zdanie. Absolutnie. Po prostu taka audycja. Us Mutantes z Brazylia i Polska. No wspaniały to był koncert, naprawdę. Wczoraj namiot sceny eksperymentalnej był wypełniony po brzegi i jeszcze się mnóstwo osób wylewało z niego dookoła. I tu muszę włożyć łyżkę dziegciu jako gigantyczna admiratorka sceny eksperymentalnej. I fanka drewna. Mimo że oczywiście ktoś pomyśli, skoro jesteście patronem festiwalu, to powinniście wszystko widzieć w różowych kolorach. Otóż brak podłogi. Słynnej podłogi, która skakała razem z publicznością. Rzeczywiście. W namiocie eksperymentalnym zgłaszam jako niedopatrzenie i mam nadzieję, że w przyszłym roku zostanie to naprawione. Ale może niektórzy mają tak, że na tej trawce opadają miękko, jak na poduszeczkę. Ja opadałam w błocie. Ja bym teraz chciał zmienić temat, bo Radiowy Dom Kultury to jest audycja, w której poza festiwalem opowiadamy też o innych rzeczach, które dzieją się w Polsce. I tutaj widzę takie hasło ping-pong. Co to będzie, Agnieszka Obszańska? Będziemy teraz odbijać piłeczki. Będziemy teraz odbijać piłeczki. Eksplorujemy bardzo często też miasto. Wnikamy w tkankę Katowic i okolic i z przyjemnością przyglądamy się temu, co dzieje się w zakamarach kulturalnych. Nie takie zakamary, bo to jest akurat duża rzecz. Właśnie w czwartek swoją działalność zainaugurowała Galeria GX-a. To jest bardzo fajne miejsce w samym centrum Katowic. No i właśnie tam wcale niedużym lokaliku na środku stoi stół ping-pongowy. Sport to zdrowie, sztuka to życie i to wszystko tutaj się łączy, a zaraz o wszystkim opowiedzą Dominik Cymer i Katarzyna Lorenz. Gramy w ping-ponga w ramach wystawy pod tytułem Ping-pong. Co za niespodzianka. Tak, dla nas też duża, bo spontanicznie osoby z ulicy przychodzą, widząc ping-pong, a potem wchodzą w wystawę, bo wystawy najpierw nie widzą, tylko widzą ping-pong, stół do ping-ponga. Czyli przez sport do sztuki. Dokładnie. Opowiedzcie o tym miejscu. Docelowo jest to galeria, w której będzie się działo wiele rzeczy. Zaczynamy od wystawy pod tytułem Ping-pong, która jest takim rodzajem pretekstu do tego, żeby zaprosić ilustratorów, projektantów, ponieważ jest mało takich wystaw pokazujących właśnie ilustracje i projektowanie graficzne. Stąd też ten pomysł. Zaprosiliśmy właściwie naszych takich znajomych graficznych, z którymi gdzieś do tego tematu przygotowali pracę i ja to nazywam, że gramy z nimi w ping-ponga. No, tak. Projektowanie graficzne to jest dziedzina, która, jak wspomniałeś, być może jest za mało eksponowana w świecie sztuk wizualnych. Zatem roztaczajmy czar tego, co się tutaj dzieje. Ping-pong, wystawa rysunków i ilustracji. I mamy bardzo dobre nazwiska tych projektantów i projektantek, którzy świetnie w tym świecie już zaistnieli, ale także tych, których dopiero odkryjemy. Częściowo są to ludzie, którzy pracują i codziennie, często komercyjnie mniej tworzą rzeczy, w cudzysłowie, artystycznych, które są pokazywane gdzieś na przestrzeniach galeryjnych. Stąd też pomysł, żeby aktywizować ich, bo to bardzo często się zaczynało właśnie od takiej zabawy, gdzieś porobienie plakatów. Później przechodzimy gdzieś w nasze takie rejony jak branding, komunikacyjne rzeczy, reklamowe, gdzie coraz mniej robi się takich spontanicznych akcji, a więc stąd trochę taki pomysł, żeby się zebrać i aktywizować właśnie w prostym zadaniu, które jest nietypowe trochę. Galeria staje się takim klientem dla każdego z tych projektantów, co jest mega sytuacją wyjątkową, stąd ten pomysł. W większości tutaj są ludzie, którzy już coś zrobili i to są tacy bardzo dobrzy projektanci, którzy na co dzień żyją z tego, pracują i to jest jakby taka dodatkowa rzecz właściwie, którą zrobili w ramach właśnie wystawy. Katowice, ulica Sienkiewicza 2, to jest ten adres, który zdecydowanie warto odwiedzić podczas festiwalu OFF chociażby, ale nie tylko. Ruszajmy tropem opowieści i narracji. No dobrze, nie opowiem o wszystkich pracach, a wybór będzie przypadkowy. Jeden z moich takich ulubionych tematów jest tutaj sroka, która porywa piłeczkę do ping-ponga i zawodnicy nie mają czym grać. Jest to ilustracja, gdzie na pierwszym planie zadowolone ptaszysko ucieka z piłeczką, a zawiedzeni gracze machają do niej paletkami. Znowu ping-pong. Ping-pong. Niby tak, ale z drugiej strony mamy pracę, gdzie w ogóle tego ping-ponga nie ma, a wytłumaczeniem jedynym, że jest to ping-pong, to jest praca dwóch osób, które się przepychały jakby pomysłami i odbijały piłeczkę. I praca nie ma narysowanego ping-ponga sama w sobie, ale jest jakby ping-pongiem w samym procesie twórczym, który nastąpił. Odkręcona. Dominik Cymer dzierży w dłoni paletkę i nie zawaha się jej użyć. Skoro jesteśmy przy ping-pongu, Marcin Wysocki, player, mamy piłeczkę ping-pongową, ale mamy też fantastycznie narysowaną postać. Albo wyrenderowaną wręcz, schylającą się po ping-pong tak, że... Co zdarza się nie tylko hydraulikom. Tomasz Kaczkowski, zupełnie inne ujęcie. Tak, tutaj jest specjalny taki kącik komiksowy, jest Tomasz Kaczkowski i Piotr Marzec. Troszeczkę mroczny ten zakątek jest i tutaj specjalnie ich zestawiliśmy razem, bo jest też frakcja oprócz właśnie projektantów, ilustratorów, komiksiarska. To są jej przedstawiciele. To teraz obracamy się na pięcie. Czuję, że jest tutaj jakaś tajemnica. Tu jest rozgrywka tak naprawdę, ponieważ po lewej stronie jest Magdalena Pankiewicz, po prawej stronie jest Alesia Zawodzińska, a dziewczyny grają na stole, który zaprojektowała Małgorzata Górowska, który jest pośrodku, pomiędzy nimi. I to jest taki pojedynek. Pojedynek. Trzy dziewczyny. Jedna jest stołem i dwie zawodniczki. Spotkanie Tytanek. Fantastyczne nazwiska związane z projektowaniem graficznym, z ilustracją. To gdybyście zachęcili i zaprosili wszystkich do wejścia do tego świata, co by to było? Wydaje mi się, że fajnym zachęceniem jest to, że to, co w galerii pokazujemy teraz, jest pewną taką przekrojówką i świadectwem, jakby punktem, w którym są poszczególni projektanci. I wydaje mi się, że jest to pokazanie tego, na jakim etapie sami twórcy są i uwiecznienie tego, co może być interesującą rzeczą, która jest teraz, a za 10 lat może już zupełnie to inaczej wyglądać, choćby przez, może teraz nie będę się rozgadywał na temat AI-a, ale może tak się stać, że nie będzie już takiej sytuacji. Tego nie życzymy artystom i artystkom. Te kwestie na przykład w świecie komiksowym także są bardzo roztrząsane i słusznie. Dokładnie. Kasia? Zapraszamy gorąco na oglądanie sztuki, ilustracji, ale również na rozgrywki i rozmowy. Ktoś szuka świetnego miejsca w Katowicach, które łączy sport i sztukę. Podaję adres. Kościuszki 2 i Galeria GX-a, ale dzisiaj rymuje. No zawsze zostaniemy z tym wyobraźni obrazem sroka kradnąca piłeczkę ping-pongową, żeby tylko nie zjawiła się na festiwalu, bo jak zacznie kraść instrumenty, to możemy mieć to jakiś srogi kłopot. Co robi ta sroczka na plakacie i w tym projekcie? Trzeba zajrzeć, bo to jest wielka tajemnica. To teraz muzyka. To też na OFF Festiwalu, a my teraz ze Katowic przeniesiemy się na Dolny Śląsk. To będzie opowieść o małych kinach na Dolnym Śląsku, zamknięte w książce. No to posłuchajmy. Pierwszy film w kinie w życiu oglądałem w kinie Orzeł w Kowarach razem z kuzynem, kiedy nasi opiekunowie zostawili nas, by mieć chwilę dla siebie, i to było pod koniec lat 80., jak sądzę. I to był film Podróże pana Kleksa, więc spory kawałek czasu spędziliśmy tam w tej ciemnej sali i to, co wspominam, to obezwładniająca atmosfera i wielkość ekranu. Ja coraz lepiej pamiętam ten seans, im dłużej jestem z książką, te wszystkie raje, zrywy i utrzęki. Teraz, tak jak pamiętam, to mam jakieś bliste wspomnienia wielkiego ekranu i też takiego naszego oddalenia od sali, no bo my byliśmy małymi, kilkuletnimi chłopcami, którzy w tej wielkiej, dość pustej, bo to był wakacyjny seans na 100%, dość pustej sali, no byliśmy trochę przytłoczeni tą wielkością, ale cały czas podkreślam, że to jest ta pamięć ludzka, która bardzo mi się wyostrzyła przez 3 lata obcowania z tematem. Myśl o napisaniu książki zaczęła się tak naprawdę podczas jeżdżenia po Dolnym Śląsku. Sam jestem też, nie bójmy się tego słowa, z prowincji, takiej głębokiej, z Opolszczyzny. I brakuje mi trochę opowieści o takich nieistotnych, zapomnianych miejscowościach. I to był jakiś taki impuls, żeby połapać tę historię, szczególnie, że historia kina w małych miejscowościach i w okresie PRL, i ostatnimi laty także, jest rzeczywiście barwna i było to niesamowicie istotne dla lokalnych społeczności miejsce, takie jednoczące, spajające te wspólnoty. Niemcy opuszczają Polskę. Niech zabierają swoje manatki i niech wynoszą się do swojej ojczyzny. Nie prześladujemy ich. Przeciwnie. Władze polskie czynią wszystko, by ułatwić Niemcom wyjazd z Polski. Będąc całkowicie szczerym, trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o historię kin na Dolnym Śląsku w okresie powojennym, no to ona spełniała funkcję integracyjną, propagandową i to jest taki dodatkowy element, ponieważ tak naprawdę w całej Polsce kina jako te źródła i informacji i źródła rozrywki w czasach, kiedy nie było internetu, kiedy telewizja raczkowała, nie była dostępna w takim stopniu, no to kina spełniały bardzo ważną funkcję w całym kraju, natomiast na Dolnym Śląsku tutaj dochodzi ten aspekt spajania nowo budujących się społeczności stworzonych z ludzi z całego kraju. Chciałem, żeby ta książka była zarazem chronologiczną opowieścią o tym powojennym okresie, od 1945 w zasadzie do współczesności, ale żeby kolejne rozdziały dokładały jakieś takie elementy, czyli z jednej strony, żebyśmy mieli przekrój historyczny, ale nie opowiedziany w takim encyklopedycznym duchu, a na to nakładają się takie prywatne historie, kina wiejskie, kino Kujawy w Raciborowicach, które trwało 63 lata, czy kino Wawel w Lubaniu, gdzie w tym tekście o kinie w Lubaniu pojawia się też opowieść o neonach, pojawia się też wspomnienie o przedwojennych kinach jako części tego pejzażu dolnośląskiego, więc idziemy linearnie i tak trzeba chyba czytać tę książkę dla pełnego odbioru, ale każda historia ma swój osobisty też charakter, no i poza dwoma wprowadzającymi tekstami we wszystkich ważni są ludzie i oni też niosą tę opowieść. A gdybyś miał wskazać jedno kino, które wydaje ci się niezwykle istotne, bo na przykład dla mnie to jest, przyznaję, opowieść z Lubomierza. Sytuacja, jaka miała miejsce w Lubomierzu, jest wyjątkowa na wielu poziomach. Wszyscy znamy historię Muzeum Kargula i Pawlaka, które wynika z obecności tam ekipy filmowej, kultowej trylogii rozpoczętej samymi swoimi. To jest dzieło Sylwestra Chęcińskiego, chociaż nawet bez pana Sylwestra ono ciągle żyje, ta opowieść. I to się bardzo ciekawie łączy z sycylijskim miasteczkiem Palazzo Adriano. I im dłużej jestem z tą historią, okazuje się, że tych połączeń jest jeszcze więcej. Dlatego Lubomierz jest jedyną miejscowością, która powraca w drugiej książce, bo wcześniej opowiadałem o lokacjach filmowych, w Nikt nie woła, każdy pamięta filmowy Dolny Śląsk, a tutaj Lubomierz powraca, no bo jeśli przypomnimy sobie taki kultowy, wracający niedługo do kin w całej Polsce film Giuseppe Tornatore Cinema Paradiso, przetłumaczymy tytuł tego kina, no to wyjdzie nam Kino Raj, a w Lubomierzu, który zbudował swoją tożsamość wokół filmu, powstawał też tam oprócz samych swoich film Kocham kino Piotra Łazarewicza, Perkiewicza, to w tymże Lubomierzu działało Kino Raj, no i to jest koincydencja magiczna, tak jak tylko kino potrafi być. Ta książka, opowieść o małych kinach, o tych rajach, jutrzenkach, paradizach i tak dalej, to jest kolejny twój wspólny projekt z Jerzym Wypychem. Ty piszesz, on fotografuje. Jerzy przygotował esej o przestrzeni kina. Nie podpisujemy tych zdjęć. Jest tam światło, jest ciemność, jest obszar, który kinem już nie jest, a może trochę jeszcze jest. Ja bardzo lubię taki moment, w który razem go doświadczyliśmy. Byliśmy w Legnicy, w Lasku Złotoryjskim. Tam kiedyś działało kino i te otwory kinooperatorskie wciąż pozostały i kiedy tam byliśmy, światło wpadało przez nie. No i zastanawialiśmy się, w czym bierzemy udział. I z tego typu spotkań, z tego typu doświadczeń wzięły się te fotografie, które są rozłożone pomiędzy tekstami, układając się w esej. To Lech Moliński, autor książki o małych kinach na Dolnym Śląsku, wspólnie z Jerzym Wypychem. Świetna lektura, opowieść o tych miejscach niezwykle istotnych dla lokalnych wspólnot. Gdyby ktoś z całej Polski chciał tę książkę od nas otrzymać, to odzyskać, to można napisać książki@polskieradio.pl. Mamy egzemplarze. Tak, ja już jeden tutaj od Michała pozyskałam i właśnie szukam, znajdę po audycji, czy jest kino w Międzygórzu. To zawsze mnie właśnie frapował budynek. Taki znak dawnych czasów, kiedy to było ważne, istotne. I zniknęło, zarosło chwastem, tylko budynek powojenny pozostał. Nic w tej audycji nie zarasta chwastem. Jeszcze więcej energii i te dziewczyny. Of everything, I tell her how I really feel. She'll realize that I'm homo for sure. I like the place, but not in a gay way. No homo. I said I like the way she dressed, and then I said no homo. Pre-Raphael like Celestia, your true painting from Picasso. An angel of the world, the trapped in purgatory, a test from heaven, and I'm straight to hell. Said I like the way she talked, and then I said no homo. Her eloquence, her resonance, the softest time was spoken. Epitome of everything, I tell her how I really feel. She'll realize that I'm homo for sure. I like her face, but not in a gay way. No homo. Lambrini Girls już dzisiaj na głównej scenie tutaj na festiwalu, a my teraz połączymy decybele designu, okładki albumów muzycznych, no i oczywiście zespoły i tych, którzy grają, śpiewają i komponują. Oraz komponują? Komponują. To fantastycznie. Komponują. Komponują oraz... Może posłuchajmy już. Powiem wam, że pojawią się za chwilę dwie Zofie. O. Zofia Gala z Decybeli Designu i Zofia Paśnik z Decybeli Designu. Cover Awards, najlepsze polskie okładki płytowe 2024 roku. I jest to konkurs, a wystawa to jest ten owoc konkursowy, dzięki któremu możemy połączyć muzykę ze sztuką wizualną. No to roztaczajmy teraz piękno. Cover Awards zaczęło się w ogóle od internetowego plebiscytu na najlepszą polską okładkę płytową. No i na przestrzeni lat przekształciło się i bym powiedziała, że tak sprofesjonalizowało się. Jest konkursem takim pełnoprawnym z jury, w którym wyróżniamy projekty w trzech kategoriach. Najlepsza okładka, najlepsza oprawa graficzna, która też docenia to wszystko, co jest poza okładką, czyli papier, druk, produkcję tych albumów muzycznych. No i też mamy taką kategorię ostatnią, czyli nagrodę publiczności, która jest dla nas też bardzo ważna, dlatego że to jest jakby taki ukłon w stronę tej historii też konkursu, który był na samym początku plebiscytem internetowym. No i w tej kategorii najlepszy projekt wybiera po prostu publiczność, nasi obserwatorzy. Internet to nie wolność, miłość, nie samotność. Prawdziwie wdzięczni nie dziękują po stokroć. Hamuwa to nie folklor, cwania swonie polot. Jak trzeba coś ogarnąć, to zadzwonić nie kłopot. Czy ktoś jeszcze ogląda okładki? Stanowczo tak. W sensie ja sama słucham płyt winylowych. Myślę, że też dużo osób, no jest mocny powrót do winyli i fizycznych nośników muzycznych, więc ta okładka ma bardzo duże znaczenie. Myślę, że też obserwujemy to organizując konkurs, że z roku na rok mam wrażenie, że coraz większą uwagę przykłada się do tego, żeby wydawnictwo muzyczne zachęcało wręcz do kupienia tej płyty, bo no w czasach streamingów jednak trzeba kusić odbiorców. Prawda jest też taka, że współcześnie przeglądając okładki płytowe, robimy to tak naprawdę w podobny sposób, jak robiło się to kiedyś. Przeglądało się winyle gdzieś tam w pudełkach w sklepie. No a dzisiaj scrollujemy sobie na przykład naszą główną stronę na jakimś tam portalu streamingowym i też tak naprawdę widzimy głównie te okładki. Widzimy też twórców, jakiś opis, ale to dopiero później, kiedy klikniemy w to, co nas interesuje. Więc te okładki są też w takiej erze takiej dominacji wizualnej też w internecie, oglądania różnych zdjęć, social mediów. One są jednak bardzo ważne, bo to jest taki promocyjny bardzo motyw. Wystawa jest też dla nas super okazją do tego, żeby faktycznie oddać pełne skupienie okładkom, bo tak jak powiedziała pierwsza Zosia, w erze streamingowej te okładki nam czasem umykają, są w bardzo małej skali. Projektanci też musieli przez ostatnie lata nauczyć się projektować okładkę tak, żeby ona działała w różnych formatach, to znaczy i w mikroskali pikselowej na ekranie telefonu i w dużej skali na winylu. No a na wystawie pokazujemy okładki w jeszcze większej skali, bo mamy wydruki pół na pół metra. No i super jest rzeczywiście oddać temu należyte skupienie u nas. Przewózka to nie godność, buta to nie honor. Jak ufać to instynktom, a nie telewizorom. Jak składać to samolot z papieru, a nie donos. Jak pytać to, co słychać, a nie tylko o pomoc. Otwartość to pomost, zrozumienie to moc. Drogie buty to nie prestiż, ale w ostrogach jak boso. To nie jest połączenie nowe, bo jeżeli myślimy o tym styku sztuk wizualnych i muzyki, albumu i okładki, to przecież mamy znakomite połączenia artystów, którzy oddali całą swoją artystyczną wyobraźnię, starając się uchwycić jakoś muzykę w tą wizualną ramę. Ja też właśnie chciałabym zaznaczyć, że w tym roku na przykład w naszym jury był Przemek Jankowiak 2K88 i on też jest jednym z takich artystów, którzy no właśnie bardzo łączą to, co jest na okładce z tym wnętrzem, dlatego że on też jakieś projektował, tworzył swoje własne okładki, jest też bardzo w to zaangażowany. No i my też dostrzegamy tą taką w ogóle nierozerwalną więź w ogóle tego, co jest na okładce z tym, co jest w środku, że to jest trochę tak jak na przykład z okładkami książkowymi, że one też jakby tworzą pewną taką relację z tą treścią. W jakiej formie i co zobaczymy u Was tutaj? Wyniki konkursu w ogóle można sprawdzić też online na naszej stronie internetowej Decibeli Designu i stronie internetowej konkursu Cover Awards. Nie wiem, czy chcę zdradzać. Może właśnie chcemy zachęcić Was, żebyście sobie sprawdzili te wyniki u nas na stronie, a w szczególności na wystawie. Ja jeszcze chciałabym dodać, że nasza wystawa jest może pod tym względem też nietypowa w stosunku do innych wystaw, dlatego że u nas można wszystkiego dotykać i oglądać i o to też chodzi, że my prezentujemy te wszystkie nagrodzone oprawy graficzne i okładki w takiej formie, w której można sobie zajrzeć do środka, dotknąć papieru, bo tak jak mówię, to jest dla nas bardzo ważne, dlatego też wyróżniamy te projekty w tej kategorii i ważne jest, żeby ta publiczność mogła sobie rzeczywiście wejść w interakcję z tym takim fizycznym materiałem. Ja jeszcze dodam, że na wystawie można też obejrzeć i posłuchać tych płyt, bo stoi u nas w galerii sprzęt i można posłuchać dzięki temu też płyt na wspaniałym sprzęcie. Zapraszamy na wystawę, zapraszamy też na wystawę zaraz obok, w lokalu. lokalu, który nazywa się Wolno, który wrócił do Katowic po 2 latach nieistnienia i wszyscy bardzo się z tego cieszymy. Stworzyliśmy tam wystawę taką oddającą hołd przeszłości tego miejsca, to znaczy Wolno kiedyś było warsztatem samochodowym. Nawet na parterze widać kanał naprawczy podświetlony i my oddaliśmy hołd tej przeszłości Wolno, wybierając taką selekcję okładek z ostatnich 12 lat konkursu Cover Awards, okładek związanych z motoryzacją. Więc są okładki samochodowe, pizza, kawa. Zapraszamy. Ja też wszystkich bardzo serdecznie zapraszam, bo uważam, że to jest takie miejsce, które też trochę oddaje klimat całych Katowic, dlatego że znajduje się w takim podwórzu. Mi się wydaje, że w ogóle warto, będąc w Katowicach, tam zajrzeć już. Oczywiście na naszą wystawę wpaść przy okazji, która jest do końca września, ale w ogóle zajrzeć tam, jak się jest w Katowicach, bo myślę, że to miejsce ma duszę Katowic. A dziewczyny wiedzą, o czym mówią. Zofia Gala, Zofia Paśnik, Fundacja Decybele Designu. Można dotykać, można słuchać. Wystawa Cover of Arts 2024. Fantastyczna jest to propozycja dla tych, którzy w Katowicach nie tylko teraz na festiwalu, ale także do września. Schaufenster to jest to miejsce. Do końca września. To co? Zapraszając oczywiście do tych wszystkich miejsc i oczywiście zwracając uwagę na rzeczy, które można też robić niezależnie, czytając książki. Przypomnę, że dzisiaj równolegle z naszą audycją wystartowała w kinie Światowic w Katowicach rozmowa po filmie Nikap, hip-hopowa rewolucja, zdaje się, taki jest tytuł polski w całości. Oglądałaś? Film teraz w kinie? Równolegle nie. Ale myślę, że to było bardzo fajne spotkanie. Kasia Borowiecka, mam nadzieję, odpisze mi na SMS. Kasiu, odpisz mi na SMS, który do ciebie wysłałam. Ale my wczoraj spotkaliśmy się z bohaterami tego filmu a propos zdobywania wiedzy, to taki moment zawsze właściwie występuje. Więc posłuchajmy, jak się uczyliśmy. Hello, one, two. Hello, dziękuję. My bardzo dziękujemy za wczorajszy koncert, a to dziękuję się przydało na scenie. Zdecydowanie. A co na koniec tej godziny? Słyszymy się po 15 tutaj z Nikapem, a na koniec tej godziny MIA. Aha. O! I samolot. Ale nie z papieru. I będą strzały. Funny business. You already are. Summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer audycji było Mini, dostawca samochodu Mini Cooper i partner OFF festiwalu. Ogłoszenie społeczne. Kiedy demokracja działa, twój głos jest brany pod uwagę. Dzięki tobie Fundusz Obywatelski imienia Ludwiki i Henryka Wójców może wspierać oddolne akcje promujące udział w wyborach lub kontrolujące ich uczciwy przebieg. Nawet małe działania mają wielki sens. Dlatego wspieraj Fundusz Obywatelski i inicjatywy społeczne bliskie tobie. Więcej na funduszobywatelski.pl. Andrzej Zoll. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Już jest letni zjazd cenowy na produkty objęte promocją. Telewizor Samsung 75 cali Neo QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 6499. Teraz za 5999 zł. Dodatkowo tylko do poniedziałku. Kupując w 30 ratach 0% zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Dolerła! Promocja na kuchnię trwa! Dwa tygodnie kuchni! Do niedzieli 3 sierpnia zwracamy 400 zł na kupon w klubie za każde 2000 wydane na kuchnię. Meble, armaturę, zlewy, blaty oraz AGD. A do tego pożyczka w 20 ratach 0% od 5000 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 0% w klubie do 5 sierpnia. Regulamin na onejraty.pl. Dolerła! Póki promocja trwa! Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Mega okazje w Pepco, czas start! Od każdego czwartku do soboty wybrane produkty nawet 50% taniej. W tym tygodniu lalki, gry motorowe, zabawkowe samochody, body i spodenki dla niemowląt. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, pokochaj niskie ceny. Budzik, studia, praca, mnóstwo zadań. A kiedy ostatni raz pomyślałeś o sobie? Stop! Zatrzymaj się! Program badań profilaktycznych Moje Zdrowie Ministerstwa Zdrowia to konkretne korzyści dla Ciebie. Bezpłatne badania dopasowane do Twoich potrzeb. Konsultacja z lekarzem, pielęgniarką lub położną. Twój indywidualny plan zdrowotny, czyli jak zadbać o siebie. Szczegóły na mojezdrowie.gov.pl. Sprawdź się dla zdrowia, zanim pojawią się objawy. Kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia. Kupuj taniej w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Tylko w sobotę, 2 sierpnia w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus o wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł lub aż 50 zł przy zakupach za minimum 500 zł. I oszczędzaj! Zostań mistrzem mądrego kupowania i oszczędzania. Szczegóły oraz informacje o artykule.